て Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 的強さを見せる悟空だがナッパの底力はまだ果てしない。激闘続行。 今の一発はチャオズの恨みだ。 父さんすげえや。究極の必殺技海王拳。 Broń się, zdrajco! To za Jamszę! Zginiesz! Świetnie, Songo! Tym razem ci się nie uda. Nie muszę robić uniku, przyjmę atak. Uważaj! Żyje? Zdołał odparować twój cios samą siłą woli. A to wytrzymasz? To za Tenshina. Jak on to robi? Skąd ten pędrak ma siłę, by odpierać moje ataki? Na czym polega jego sekret? Teraz zapłacisz mi za szatana serduszko. Yeah. Cudownie. Nigdy nie oglądałem tak emocjonującej walki. Byłeś rewelacyjny. Nie wyjdziesz z tego cało. Już stoisz na nogach? Nie sądziłem, że tak szybko się pozbierasz. Kosmiczny wojownik, jak długo żyje, zawsze stoi na nogach. To sprawa honoru. Nasz lud wojuje od milionów lat i nie wie, co to porażka. Jesteśmy na to zbyt dumni. Przestań, durniu, co robisz? Uspokój się i zostań na miejscu. Może raz w życiu posłużyłbyś się głową. Pomyśl choć przez chwilę, twoja głupota cię zgubi. Masz rację. Warto się chwilę zastanowić. Ty mięśniaku, jak można być takim głupcem? Nic już z niego nie wycisnę. Pora wkroczyć do akcji. Dałem się ponieść emocjom, ale wracam już do równowagi. Teraz cię wykończę. Szykuj się, poślę cię do piekła. Jestem gotów. Jeden z nas tam powędruje. To będziesz ty. Doprawdy? Zaraz się przekonamy. Wierzy w swoje możliwości, ufa swej technice. To wiara daje mu taką siłę. Trzymaj się, Songo. Jesteśmy z tobą, tatusiu. Songo, zniszcz go. Trzeba się pozbyć tego potwora. Uważaj. Patrzcie, nieomal nie stłukła kryształowej kuli. No i co z tego? Jeszcze jej nie stłukłam. Pamiętaj, że dzięki tej kuli zarabiam na chleb. Teraz, gdy Wszechmogący nie żyje, być może nie będziesz musiała już zarabiać, bo gdy kosmiczni wojownicy zniszczą Ziemię, nie będzie także chleba. Nie opowiadaj takich głupot. Przestańcie się kłócić. Nie pora na awantury, wstydźcie się. Bądźcie rozsądne. Songo naraża życie, a wy się kłócicie o głupstwa. Songo nie musi się niczego obawiać. Zwycięży. Pokona te potwory. Zobaczycie. Pokona ich raz na zawsze. Przestań. Wiesz, że jest bardzo krucha. Znowu zaczynacie? Dajcie mi tę kulę. Konfiskuję ją. Oddajcie mi ją natychmiast. Przestań. To moja kula. Puść mnie. Nie próbuj mi tu fruwać. Trzeba przyznać, że ta wielka pokraka nieźle sobie radzi. Nikt mnie tak nie poniżył. Kpi ze mnie w żywe oczy. Ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Teraz mi nie umkniesz. Kamehameha! najwyższa mocy. Nikt we wszechświecie nie przeżyłby takiego ciosu, a on wyszedł z tego bez szwanku. Robi się coraz poważniej. Tym razem nie żałowałeś sobie. Niemożliwe, nie wierzę w to. Przeżył mój najsilniejszy cios. Jakim cudem? Jest twardy. Wykorzystałem jego własną moc przeciw niemu, a on ani drgnął. Jak sobie z nim poradzić? Wystarczy, durniu. Zejdź natychmiast. Nie dasz rady. Ja się nim zajmę. A to pech. Poniża mnie konieczność wykonania zadania, którego nie powierzyłbym najgorszemu żołnierzowi. Songo musi być czujny. Nie wiemy, na co go stać, ale jest silny. Boję się o tatę. Słyszałeś, pantoflarzu? Mam rozkaz wycofać się, ponieważ nie jestem w stanie cię pokonać. Proszę bardzo, ustąpię mu miejsce i z przyjemnością pooglądam sobie, jak robi z ciebie sieczkę. Nie wiesz, do czego on jest zdolny. Przekonasz się, że on nie żartuje. Zanim wycofam się z gry, chciałbym ci coś pokazać na pożegnanie. Umrzesz z podziwu. Na litość boską, naciera na nich. Muszę go powstrzymać. Jest tylko jedno wyjście, technika Kaito. Zwyciężył. Tata wygrał. Niesamowite. Jak to zrobiłeś? Jeszcze tego pożałujesz, durniu. Stracił zdolność bojową. Pozbieraj jego resztki i zabierajcie się stąd. Jak on to zrobił? Na czym polega twój sekret? Nie pojmuję, jak można być tak silnym i szybkim. Możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób go zniszczyłeś? Czy to u Kaito poznałeś tę technikę? Zgadza się. To niezawodna technika Kaito. Wymaga doskonałego panowania nad energią życiową, skumulowaną w organizmie i pełnego wykorzystania zmysłów. Wykonana poprawnie daje nieograniczoną siłę. Jest równocześnie techniką obrony i ataku. To jej zaleta. Fantastycznie. Jeżeli ta technika daje ci nieograniczoną siłę, to znaczy, że mógłbyś być jeszcze silniejszy. Oczywiście. Takie tam gadanie. Cudowna technika. Dlaczego się wahałeś, by jej użyć? Po co tracić czas, skoro masz siłę, by zniszczyć przeciwnika? Niestety, sprawa nie jest taka prosta. Ta technika może okazać się niebezpieczną również dla tego, kto ją stosuje. Wytworzona siła mogłaby zniszczyć także mnie. Brawo, chłopcze. Jesteś niezwykły. Nie zdołałbym opanować tej techniki. Tobie to się udało. Technika daje ci wiarę w zwycięstwo. Pamiętaj, że może ona być groźna również dla ciebie. Wytworzona siła może zniszczyć przeciwnika, ale ciebie także. Zachowaj ostrożność. Nie stosuj jej nigdy dwa razy, bo będziesz zbyt wycieńczony, by nad nią zapanować. Jeżeli będziesz osłabiony, przegrasz i stracisz życie, jasne? Au-delà, tu serais épuisé pour accéder à une parfaite maîtrise de l'énergie vitale. Si tu essaies d'avoir recours à cette technique alors que tu n'en as pas la force, la tentative sera vouée à l'échec. Je comprends. Rozumiem, panie. Zastosuję się do twoich rad. To dlatego... Ja żyję. Pomóż mi, proszę. Pomóż mi wstać. Nie zostawiaj mnie na ziemi. Dziękuję ci. Nie ma za co. To normalne. Idź do diabła. Dlaczego to zrobiłeś? Jestem twoim przyjacielem. Dlaczego mi to zrobiłeś? Już cię nie potrzebuję. Zejdź mi z oczu. O co chodzi? Co on robi? Myślisz, że nas zabije? Co to ma znaczyć? Co on chce zrobić? Gin! Ty zdrajco, jak mogłeś tak ze mną postąpić? Co za potwór? Widzieliście, co zrobił? Zamiast mu pomóc, zabił go. Nie możecie tutaj zostać. Wracajcie jak najszybciej do genialnego żółwia. Co ty mówisz? Zgoda. Chodź, bądźmy posłuszni. Taty trzeba słuchać. Nie możemy zostawić go samego. Nie czas na dyskusję, chodź ze mną. Nie pomożemy mu, tylko mu przeszkadzamy. Nie będzie mógł się skupić na walce. Musimy stąd odejść, słyszysz? Chcesz, żebyśmy sobie poszli? Tak, zapowiada się ciężka i długa walka. Trudniejsza niż myślałem. Dobrze, tato. Skoro nie możemy ci pomóc, pójdziemy sobie. Mam pewien pomysł. A może zmienilibyście miejsce walki? Tak byłoby lepiej dla wszystkich. Dlaczego? Tu wciąż leżą ciała naszych przyjaciół. Trzeba o nie zadbać. Być może kiedyś zdołamy zwrócić im życie. Nie sądzę. Szatan i wszechmogący nie żyją. Nie ma więc już żadnej nadziei. Wyczerpały się nasze możliwości. Trzeba się pogodzić z tą myślą. Nigdy już ich nie ujrzymy. Wiem, ale... Nie, jest jeszcze jedna nadzieja. O czym myślisz? Mów jaśniej. Później. Najpierw trzeba się pozbyć tego drania. Liczę, że go pokonasz. Pomścij naszych przyjaciół. Poradzę sobie, zaufaj mi, nie martw się o mnie. Pokonam go, słowo honoru. Czekam na ciebie, pośpiesz się. Co ty tam kombinujesz? Jeżeli nie stchórzyłeś i nadal śmiesz się ze mną mierzyć, zejdź tutaj. Idę, masz rację. Trzeba zmienić pole walki, odciągnę go stąd. Nie martwcie się o mnie, wszystko będzie dobrze. Uściśnij mi dłoń. Życzę ci powodzenia. Myślałem, że zdołam ci pomóc. Będę z tobą całym sercem. Masz moją przyjaźń. Dzięki. Uważaj na siebie. Obiecuję. Nie martw się, wrócę zdrów i cały. Zwyciężę. Niedługo wybierzemy się na ryby. Wracaj szybko. Ostrzegam cię, nie warto uciekać, bo i tak wszędzie cię dopadnę. Proponuję zmienić miejsce walki. Jak sobie życzysz. Jest mi to obojętne. Powodzenia, tatusiu. Kości zostały rzucone. Songo w samotnej walce musi stawić czoło najokrutniejszemu kosmicznemu wojownikowi. Niebawem rozpocznie się ostatnia batalia, w której stawką jest przyszłość Ziemi i życie jej mieszkańców. Powodzenia, Songo. が超エリートに遊んでもらえるんだからな。なんて気だ。まるで地球全体が揺れてるみてえだ。次回ドラゴンボール Z。